swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza, pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Już od piątku w Lidlu. Wieprzowina tańsza o 25%. Sięgnij po świeżą, apetyczną wieprzowinę w doskonałych cenach i zachwyć się smakiem pysznego schabu, wspaniałej karkówki czy delikatnej polędwiczki. Wybierz coś dla siebie, bo już od piątku wieprzowina w Lidlu 25% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. A ponadto tylko teraz, aż do niedzieli, świeża kaczka Pekin kosztuje jedynie 7,77 za kilogram. Tak, kaczka Pekin za 7,77 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 lutego. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Politycy w trójce o porozumieniu w JSW. Jeśli będzie to takie zagłaskanie kota na chwilę, no to można powiedzieć, że to jest nic. To wszystko można było załatwić przy stole negocjacyjnym. W aptekach brakuje leków, alarmują farmaceuci. Jakie są wywożone z kraju w ogromnych ilościach. Ciało dostanie niedźwiedzia, dziś finał festiwalu Berlinale. Pożar ugaszony. Pytanie, co dalej? Politycy w trójce komentują zawieszony strajk w JSW. Po 17 dniach protestu górnicy przyjęli porozumienie z zarządem, ale grożą, że do strajku wrócą, jeśli prezes JSW nie poda się do dymisji. Potrzebne są rozwiązania nie tylko na chwilę, ale na lata, mówił w trójce Jerzy Wenderlich z SLD. Jeśli będzie to takie zagłaskanie kota na chwilę, no to można powiedzieć, że to jest nic. Ale jeśli miała to by być droga, w której już myśli się o górnictwie nie tylko przed wyborami, nie jeździ się tylko na barburkę, więc o górnictwie trzeba myśleć przez kierowanie dobrych menedżerów. Górnicy są od fedrunku. Barbara Nowacka z Twojego Ruchu uważa, że choć wszyscy się cieszą z porozumienia, to jednak... Pytanie jest, czy nie jest to tak, że po raz kolejny ugaszono pożar tam, gdzie on już wybuchł, zamiast zaproponować, na co rząd Platformy miał naprawdę dużo czasu i przeprowadzić, po pierwsze, politykę energetyczną państwa. I w to też wchodzi kwestia kopalń. Po drugie, co ze Śląskiem? Henryk Wujec z Kancelarii Prezydenta tak podsumował strajk JSW. Szkoda tych dwóch tygodni tego wielkiego napięcia i ceny, jaką zapłacili wszyscy. To wszystko można było załatwić przy stole negocjacyjnym. Tylko brak jest odpowiednich narzędzi, no i może i dobrej woli też. A górnicy zapowiadają, że w poniedziałek podejmą pracę. Teraz problem chorych. W aptekach brakuje leków, preparatów przeciwzakrzepowych, przeciwastmatycznych, kardiologicznych, stosowanych w leczeniu cukrzycy i chorobach nowotworowych. Naczelna Rada Aptekarska alarmuje, że medykamenty są sprzedawane za granicę i apeluje o pilną zmianę prawa farmaceutycznego. Joanna Stankiewicz. Ceny leków refundowanych w Polsce są niższe niż w innych państwach europejskich. W aptekach brakuje około 200 różnych preparatów, bo są sprzedawane za granicę, mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz. Leki są wywożone z kraju w ogromnych ilościach, ponad 2,5 miliarda tego eksportu, wywozu w zeszłym roku. Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Marek Jędrzejczak wyjaśnia, że głównie brakuje leków stosowanych w chorobach przewlekłych, astmie, cukrzycy, nowotworach czy chorobach serca. Pacjent bez tych leków nie może po prostu żyć. Internista Michał Kornatowski radzi więc, aby zgłaszać lekarzom problemy z realizacją recepty. Muszą ze swoimi lekarzami prowadzącymi poszukiwać zamienników, chociaż w kilku przypadkach będzie to praktycznie niemożliwe. Teoretycznie mamy tanie leki, ale praktycznie nie możemy ich kupić. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W obliczu walk trwających na wschodzie Ukrainy G7 ostrzega przed łamaniem porozumienia z Mińska. We wspólnym oświadczeniu liderzy najbardziej rozwiniętych państw świata, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Kanady, USA, Japonii, a także Rady i Komisji Europejskiej zagrozili podjęciem, i tu cytat, stosownych kroków, jeśli zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy nie będzie przestrzegane. Światowi przywódcy wyrazili zadowolenie z podpisania mińskiego porozumienia, uznając, że oferuje ono drogę do pokojowego rozwiązania ukraińsko-rosyjskiego konfliktu. Podkreślili oni jednocześnie, że pozostają zaniepokojeni walkami, do jakich cały czas dochodzi na wschodniej Ukrainie, zwłaszcza w regionie Debalcewa. Liderzy wezwali wszystkie strony do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby doprowadzić do zaostrzenia napięć. Grupa G7 pozostaje gotowa do podjęcia odpowiednich kroków przeciwko tym, którzy będą naruszali porozumienie z Mińska, zwłaszcza tym, którzy nie będą respektowali zawieszenia broni oraz wycofania ciężkiej broni, napisali w oświadczeniu przywódcy. Zgodnie z ustaleniami Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec, do jakich doszło ostatnio w białoruskiej stolicy, zawieszenie broni na wschodniej Ukrainie ma zacząć obowiązywać w najbliższą niedzielę, 15 lutego. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Bruksela. Będzie niedźwiedź dla ciała. Wieczorem dowiemy się, kto dostanie Złotego Niedźwiedzia za najlepszy film na festiwalu filmowym w Berlinie. O statuetkę walczy najnowszy obraz Małgorzaty Szumowskiej zatytułowany Body Ciało. O główną nagrodę festiwalu ubiega się w sumie 19 filmów, wśród nich obrazy tak doświadczonych twórców jak Werner Herzog czy Terence Malick. Ale zdaniem krytyków ich filmy rozczarowały i nie należą do grona faworytów do nagrody. Większe szanse mają skromniejsze produkcje z Gwatemali, Chile czy Iranu. Zdaniem niektórych krytyków na statuetkę może liczyć także film Szumowskiej, który od początku zbierał pozytywne recenzje. Ciało to opowieść o zgorzkniałym prokuratorze granym przez Janusza Gajosa i jego cierpiącej na anoreksję córce, w tej roli Justyna Suwała, którzy próbują odnaleźć się po śmierci żony i matki. Pomaga im w tym stosująca niekonwencjonalne metody terapeutka, grana przez Maję Ostaszewską. W filmie nie brakuje poczucia humoru. Przed premierą pisano, że to połączenie kina psychologicznego i komediodramatu. Wręczenie nagród dziś późnym wieczorem. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Sobota pogodna i ciepła. W Augustowie 3 stopnie, w Bydgoszczy, Gdańsku i Poznaniu 5, w Szczecinie i Kielcach 6, w Warszawie i Rzeszowie 7, a we Wrocławiu nawet 8, a w Szklarskiej Porębie minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. Smart TV 40 cali, Thomson 100 Hz za 1190. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe, kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Stop. Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Szare kłęby. Powiedz mi, sąsiedzie, dokąd ty jedziesz? Pojadę do Szklarskiej Poręby. Jadę tam do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Będą się opalać, będę w słońcu walać, niech poparzą mnie pokrzywy. Dam mamusi spokój, spokój tatusiowi, niechaj sobie raz odpoczną. Jedno mnie ciekawi, co oni beze mnie, co oni beze mnie poczną. Kto im będzie zbierał okruch ze stołu na błękitną ciężarówkę? A gdy zginie igła albo szpulka nici, wyślę pod krzesło taksówkę. Kto syreną wyśle, szybkie pogotowie, poproszę kot bólu głowy. A po tę ostatnią zabawkę pod stołem zbierze szybko straż ogniową. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi, sąsiedzie, dokąd ty jedziesz? Pojadę do Szklarskiej Poręby. Dziś jadę do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji, jadę pociągiem prawdziwym. No i to zawsze tak jest. Jadę pociągiem prawdziwym. Zuch, Tomek Werc. Kiedyś także na liście przebojów programu trzeciego. Witamy Państwa bardzo serdecznie ze Szklarskiej Poręby. Trójka górą, festiwal od 12 do 15 lutego, a dzisiaj 14 dzień lutego, dzień świętego Walentego. To przy okazji pozdrowienia i życzenia dla wszystkich, którzy lubią takie serduszka kolorowe. Co będzie dzisiaj się działo w Markowani do godziny 12? Jak zwykle, właściwie dzisiaj to rozbójnik zdecydowanie. Radio Kalifornia pomieszane z nowościami i starociami, trochę zaproszonych gości, informacje, głównie informacje, informacje, informacje na temat tego, co się dzieje tutaj w Szklarskiej Porębie. Najważniejsze jest to, że słońce świeci jak szalone. Widzę to nawet z patio hotelu Bornit, z którego nadajemy dzisiaj audycję. Właściwie jestem w pobliżu spa, więc jak gdybym zaniknął tu na moment, to znaczy, że poszedłem wziąć jakiś masaż albo co. No w każdym razie nasza strona internetowa informuje o wszystkim. polskieradio.pl/trójka. Polecam Państwu także w sprawie wczorajszego wydania listy przebojów programu trzeciego. Ciekawie było. Mało utworów w całości się zmieściło, ale za to wszystko znajdą Państwo na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Polecam głosowanie. Tam zestaw mocno poszerzony. Będę jeszcze dzisiaj wracał do tego tematu. Nowości pojawiły się. Proszę wybierać, słuchać i wybierać. Teraz już utwory w całości. Słuchać i wybierać 10 utworów raz w tygodniu z naszej strony internetowej. Wczorajsze notowanie listy ze skwerka trójki. Jak było? Myślę, że tam też pojawią się jakieś zdjęcia. Sam zresztą robiłem. Państwo sobie zobaczą, jak to było. Fantastycznie, jak zwykle w Szklarskiej Porębie. Zapraszamy Państwa, bo tak jak słyszę, prognozy pogody wskazują na to, że jeszcze dzisiaj i jutro można poszusować, a potem może być gorzej. Wiosna pachnie zdecydowanie. Dzisiaj patrzę w zestaw. Teraz się rozpoczynają Mistrzostwa Polski w rzeźbie na śniegu. A o 13:00 walentynkowy slalom na szynicy, który poprowadzi Michał Olszański. To na razie tyle, zaraz wracamy. 13 minut po godzinie 10, to sięgnijmy sobie może w takim razie po jedną z nowości wczorajszego wydania listy. W marcu, dokładnie 24 marca, nowa płyta zespołu Toto Orfan wczoraj zadebiutował w pierwszej 30 listy przebojów. Toto i Orfan, zapowiedź nowej płyty zespołu Toto. A w naszym studiu Grażyna Biderman, Biuro Promocji Miasta Szklarskiej Poręby. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Marku, witam Państwa. Trójka górą, udało się czy nie? To już tak właśnie półmetek. Nie nam oceniać to, czy się udało, ale mam wrażenie, sądząc po zainteresowaniu całą ofertą naszego festiwalu trójkowego, że jest dobrze. Jesteśmy na półmetku, właściwie... Dużo ważnych rzeczy odbyło się w dniu wczorajszym, ale taka kulminacja to dzisiejszy dzień. Dzisiejszy dzień to przede wszystkim mistrzostwa w rzeźbie ze śniegu, mistrzostwa Polski. Na terenie całego miasta ustawione są ogromne pryzmy, w których trwają właśnie prace rzeźbiarskie. Efekt będziemy podziwiać wieczorem, również i późnym wieczorem będą rzeźby oświetlone. W tej chwili walentynkowy slalom, na który jeszcze zapraszam, na stoku Szrenicy, można się jeszcze zapisać. Szczególnie, że jest dzisiaj święto Walentyna. Myślę, że tam czekają wszystkich narciarzy niespodzianki. Prowadzi Michał Olszański. Warto przyjechać w ogóle jeszcze do Szklarskiej, bo wrażeń dzisiaj jeszcze przed nami bardzo dużo. No bo to widzę, że zaczyna się wszystko właśnie teraz, a zakończy późnym wieczorem po 21. Tak, w kilku miejscach właśnie na terenie miasta odbywają się różne elementy tego festiwalu. Na skwerku radiowej Trójki mamy zaplanowane jeszcze spotkania po południu. Przede wszystkim Biuro Myśli Znalezionych. Marcin Zaborski spotka się z panem profesorem Janem Miotkiem. Następnie Ryszard Jaźwiński będzie rozmawiał z panią Kingą Price, a wieczorem wszyscy spotykamy się w parku rodzinnym Esplanada, gdzie będzie zakończenie Mistrzostw Polski w rzeźbie ze śniegu, koncerty Galaxy Dust, wcześniej Paraluzja, no i na koniec walentynkowa, trójkowa dyskoteka. Także obecność obowiązkowa wszystkich zakochanych wieczorem w Szklarskiej Porębie. Kto jeszcze może dojechać, to bardzo, bardzo zapraszamy. Ale możemy zareklamować też to, co będzie się działo w okolicach Szklarskiej? No jak najbardziej, bo Festiwal w Szklarskiej to święto naszego miasta, nie tylko. Wokół i z okolicznych miejscowości przyjeżdżają do nas turyści i obserwują, biorą udział w tym, co się dzieje. Ale też sporo osób na pewno pojedzie do Przesieki. Dzisiaj o godzinie 11 będą się kąpały morsy przy wodospadzie Podgórnej, a tutaj przy okazji zaproszę też i ciebie, Marku, bo wiem, że lubisz zażywać ruchu na świeżym powietrzu. 21 lutego bieg Icemana. No i będzie można na dystansie 50-15, niekoniecznie do dobrze ubranym w zimowe rzeczy, pobiegać na lodzie i zażyć tej kąpieli. Także zapraszam cię. No i jeszcze miałeś zapytać, czy jedziemy do Przesieki. Jedziemy do Przesieki? Jedźcie. Zanim do Przesieki, zapraszam jednak do Szklarskiej Poręby. Naprawdę jest pięknie, wesoło. Opowiadamy o tym bardzo dużo na antenie, za co też dziękujemy wszystkim dziennikarzom, którzy z nami pracują. To teatr wyobraźni, radio, ale jeśli chcecie Państwo zobaczyć jeszcze coś więcej, to mamy przyjemność gościć stację Polsat News, która i dziś, i jutro pokazuje też to wszystko w swoim przekazie. Bo to jest właśnie trochę niewiarygodne, jak się jedzie tutaj do Szklarskiej, to jest cały czas wiosna, wiosna, jesień, jesień, ewentualnie wiosna, jesień. A tu się przyjeżdża i Jakuszyce są całe skąpane w śniegu. To jest niewiarygodne. Myślę, że mało kto nam uwierzy. Trzeba to po prostu zobaczyć. Tak, zapraszamy. Grażyna Biderman, Biuro Promocji Miasta. Dziękuję ci bardzo. Z pobliskiego Wrocławia Janek Samołyk na prezent. Już nie jest jak dawniej, jest całkiem inaczej, może i lepiej. Tekst naszych wspomnień to drobny maczek, którego nikt nie przeczytał i nie przeczyta. Nie, nie jest jak dawniej. Nie jest jak dawniej. Wymyślę coś ładnego w tych czasach, gdy głuchego dosięga nowy przekaz, i napiszę coś słodkiego, powstanie coś z niczego na prezent. Już nie jest jak dawniej, jest całkiem inaczej, może i lepiej. Tekst naszych wspomnień to drobny maczek, którego nikt nie przeczytał i nie przeczyta. Nie, nie jest jak dawniej. Nie jest jak dawniej. dosięga nowy przekaz i napiszę coś słodkiego, powstanie coś z niczego na prezent. O, wymyślę coś ładnego w tych czasach, gdy głuchego dosięga nowy przekaz i napiszę coś słodkiego, powstanie coś z niczego na prezent. Janek Samołych, też wczoraj z listy przebojów programu trzeciego, piosenka na prezent, 14 lutego. Pomyślałem sobie, że sięgnę dzisiaj po kilka przepięknych duetów. Zacznijmy sobie od duetu z nowości z zestawu do listy przebojów programu trzeciego. Vanessa Paradis i Benjamin Biolay. Ma maman me disait, si t'as la moyenne en rien, tu pourras dominer, car les armes sont des chiens qu'on tient par le collier. Si t'es économe, que tu fais pas de bruit, si t'es dans la norme, que tu restes assis, si t'as des carences et penses être maudit, rends-toi l'évidence, tu peux réussir ta vie, si t'as la moyenne en rien. Tu peux faire des étincelles, dis-le toi, dis-toi le bien. La vie, la vie, la vie, c'est comme un tractopelle. T'as besoin de permis, t'as besoin de permis. Si t'as la moyenne en rien, tu pourras faire curé, ou pourquoi pas magicien. Ma maman me disait, si tu t'agites pour rien, tu ne peux plus respirer, ça ne sert à rien de ça de s'agiter. Si t'es économe, que tu fais pas de bruit, si t'es dans la norme, que tu restes assis, si t'as des carences et penses être maudit, rends-toi l'évidence, tu peux réussir ta vie, si t'as la moyenne en rien. Tu peux faire des étincelles, dis-le toi, dis-toi le bien. La vie, la vie, la vie c'est comme un tractopelle. T'as besoin de permis, t'as besoin de permis, t'as besoin de permis. Rien, tu pourras rayonner, si tu serres un peu les poings, tu vas te régaler. Si t'as la moyenne en rien, tu peux te faire lire, même si ça ne sert à rien, c'est mieux que le vol à la tire. Si t'es économe, que tu fais pas de bruit, si t'es dans la norme, que tu restes assis, si t'as des carences, pense à ton maudit, en toi l'évidence, tu peux réussir ta vie, si t'as la moyenne en rien, tu peux faire des étincelles, si t'as la moyenne en rien, ta limite sera le ciel, dis-le toi, dis-toi le bien, la vie, la vie, la vie c'est comme un tractopelle, pas besoin de permis, pas besoin de permis. Attention, attention, Stelka by powiedział Le Fetissier, Vanessa Paradis i Benjamin Biolay, a w naszym studiu Elżbieta Walędzik, 10+. zwana dalej sklepikiem Walędzikiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale mówimy do mikrofonu. Dzień dobry. O, teraz dobrze. Jak z Helką prawie, no. Wczoraj zdarzyła się bardzo sympatyczna i taka zabawna historia, kiedy chciałaś się przedostać w namiocie do mnie, żeby powiedzieć mi coś ważnego. I to jest ciżba ludzka stała i ty mówisz, ja ze sklepiku, a pan, który stał przed tobą, mówi, ja też. Właśnie to powiedz, od której dzisiaj sklepik na skwerku? Od 14.30. I co tam w zestawie ci zostało jeszcze? No wszystkie płyty marka sprzedane, książki też, więc zostały czapki. A tak, w których nikt dobrze nie wygląda. Długopisy, które piszą. Tak? No i nasze kalendarze jeszcze. Okej, okay. Jutro o 14 w Katowicach. O właśnie, a to jutro wernisaż na dworcu głównym w Katowicach. Bliżej mikrofonu właśnie, to jest mikrofon. Jutro o 14 Katowice, zapraszamy, tak? Tak. Dobrze, a dzisiaj od 14.30 na skwerku radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie. Sklepik Walędzik. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Radio Kalifornia, zaczniemy sobie od grupy The Eagles. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Take it easy w Radiu Kalifornia. Przyznam się Państwu, że dzisiaj śniadanie spożywałem w towarzystwie m.in. Marii Czubaszek. To jest duże przeżycie artystyczne i w związku z tym mniej się trochę je, a na dodatek ćwiczy się mięśnie brzucha. Pani Maria wypiła dwie kawy, A potem na nasze pytanie, czy zjadłaby jakąś parówkę, powiedziała, że na czczo nic nie może jeść. I że ostatnie parówki jadła o drugiej w nocy. Śpi 4 godziny na dobę. To jest niewiarygodne. Czego się człowiek może dowiedzieć na takich spotkaniach nieautorskich przy śniadaniu w hotelu. America, Sister Golden Hair. Tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on you, Sister Golden Hair Surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on the mind. Make it. Well, I keep on thinking about you, Sister Golden Hair Surprise, and I just can't. Sister Golden Hair So Bright, to zespół American. Wczoraj byłem na konferencji prasowej dotyczącej 39, jak ten czas płynie, 39 biegu Piastów, który odbędzie się za tydzień i trochę, mniej więcej. I proszę posłuchać, w tym roku jest 5798 zawodników startujących z 27 krajów, z 3 kontynentów. To niesamowite, bo tych biegów będzie w sumie 15, w sensie podczas biegu Piastów aż 15 biegów. 303 Czechów, 241 Niemców, Estonia 100, Norwegia 66, spoza Europy Stany Zjednoczone, Kanada i jest jeden zawodnik z Indii. I naprawdę podobno startuje w różnych tych... Z Warszawy aż 395 osób, z Wrocławia 271, a spoza Polski Praga 25 osób, Tartu z Estonii 25, 24 z Grodno z Białorusi. Niesamowite, bo to jest mało prawdopodobne, żeby uwierzyć, ale śniegu w Jakuszycach jest pod dostatkiem. Tak jak pamiętam, były takie momenty, kiedy Julian Gozdowski właśnie zastanawiał się, czy bieg się odbędzie, czy nie, i właśnie nawet jeden taki był bieg, że do ostatnich minut ważyły się losy, czy będzie start, czy nie, i nagle zaczął sypać śnieg. Jakuszyce są miejscem wyjątkowym, w tym roku śniegu jest wyjątkowo dużo i zamiast 50 km będzie 51, wszyscy skracają bieg w Europie, a u nas będzie więcej. Ponad 6 tysięcy osób w sumie weźmie udział w 39. biegu Piastów. Zapraszamy do Jakuszyc, to za tydzień i trochę. Myślę, że to są takie prezentacje ostatniej szansy, jeśli chodzi o listę przebojów Trójki. Take my, my number, Melissa Etheridge, bo pewnie jeśli nie zagłosują Państwo za tydzień, za dwa wypadnie z listy. Do you mind if I sit down next to you? Yeah, I remember you from school. You seem to have a good heart. Way back then, you were gonna make it big. But it's divorce now with a couple kids that brings you back to these parts. Well, everybody stumbles, everybody hits the ground. No use running scared when those changes come around. 'Cause you don't know what might be waiting for you tonight. You really shouldn't drive, you've had too much to drink. You shouldn't be alone, where all you're gonna do is think. So take my number, or I can take you home. We can sit all night and talk. There's a diner always open just around the block. So take my number, or I can take you home. All those dreams that were gonna set us free, what did we ever know at 23 about what we really want? Everybody's got a fire that's always gonna burn. No way to put it out, all we ever do is learn. And you don't know what might be waiting for you tonight. Oh, you really shouldn't drive, you've had too much to drink. You shouldn't be alone, where all you're gonna do is think. So take my number, or I can take you home. A diner always open just around the block. So take my number, or I can take you home. Take you home. If I sit down next to you, well, I remember you from school. You seem to have a real good heart. Oh, you really shouldn't drive, you've had too much to drink. You shouldn't be alone, where all you're gonna do is think. Take my number, or I can take you. The diner always open just around the block. Take my number, or I can take you home. Take my number, and I can take you home. Melissa dla uspokojenia, dla ochłody łyk zimnej wody. Ja mam dla Państwa jeszcze jedno zaproszenie do magicznego świata kryształu, do Huty Julia. Jeszcze tylko dzisiaj wyjątkowe walentynkowe warsztaty szklarskie. I to jest takie ładne zdanie: wykonaj i wygraweruj kryształowe ozdoby dla ukochanej osoby. A ja dodam, a jak Ci się nie uda, możesz coś dla siebie wydmuchać, prawda? Sam byłem, dmuchałem, kupiłem. I na dodatek jest sklep obok i można kupić absolutnie wyjątkowe szkło i kryształ. Polecam Państwu, bo to naprawdę duże przeżycie. A takie dmuchanie to naprawdę... Ja sobie wydmuchałem dwa misie, a dzisiaj, wczoraj tam podobno już misiów nie można było dmuchać, bo misie są wyjątkowe. Jeszcze jedna prezentacja. Właśnie, wszystkie drogi prowadzą do Szklarskiej Poręby, bo tutaj festiwal Trójka górą. Bob Seger, All of the Roads. Seger, All of the Roads. Wszystkie drogi prowadzą dzisiaj do Szklarskiej Poręby. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Zaraz pojawi się zestaw muzyki, jaka grała w pierwszej godzinie Markomanii, a potem także ta w drugiej. 35 lat minęło, to prawie niemożliwe. Dzisiaj takie ładne święto, zakochana kobieta Barbara Streisand. It's a wszystko się zmienia. Barbara i jej głos nie zmieniają się. Proszę posłuchać najnowszej płyty Partners, no i z tej płyty People, duet z kim ona to śpiewa? Ze Stevie Wonderem oczywiście i z Babyface. Jest w zestawie do głosowania, bo piosenka pojawiła się nieśmiało w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. To jeszcze jeden utwór i kończymy sobie Radio Kalifornia, ale słyszymy się w drugiej godzinie Markomanii. To będzie John Wade, Isn't It Time? Of someone like you in my life, a love that's strong, reaching out, holding me through the darkest night. This love affair gives me strength that I need. It opens every door. Autopromocja. Grzegorz Piotrowski, znany jako Grzech. Mistrz saksofonu, producent muzyczny, odkrywca talentów. Spiritus Movens, zespołów grających jazz, hip-hop, chill-out i muzykę świata. Tym razem pojawi się w Trójce jako lider własnej grupy z repertuarem z płyty One World. Zapraszam na koncert Grzecha Piotrowskiego. Transmisja w niedzielę, tuż po 20. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung, wbudowane Wi-Fi za 3290 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Supermarket Piotr i Paweł. Słowo super można zrozumieć niemal wszędzie na świecie. Oto przykład. Potrawy azjatyckie z dodatkiem super mleczka kokosowego to świetna alternatywa na obiad. Supermarket Piotr i Paweł. Super wybór, zawsze w super cenach. Teraz w supermarkecie Piotr i Paweł Azja bliżej niż myślisz. Niesamowity wybór produktów kuchni azjatyckiej. Na przykład mleczko kokosowe Blue Dragon 400 ml za 4 zł 99 groszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Co jemy? Ja chcę hot doga, mamo, hot doga. Oj nie, pierożki, prawda mamo, że pierożki? Cicho, hot dogi, ja jestem starsza, ja decyduję. Pierożki, koniec i kropka. Oj tato, powiedz mu coś. Muszę napić się kawy. Zapraszamy do Kawę Punkt. Na stacjach Lotos i Lotos Optima przygotowaliśmy ofertę specjalnie dla Ciebie. Teraz na wybranych stacjach przy zakupie kawy pyszne pierożki w różnych smakach tylko za 3,99. Wysokie obcasy polecają. Miłość to sztuka przetrwania. Nie wymieniaj na młodszy model. Naprawianie ma sens. 15 rozmów z najlepszymi polskimi psychologami i terapeutami. Książka Kochaj wystarczająco dobrze już w sprzedaży. Niech walentynki rozkwitną mocą romantycznych niespodzianek. Zrób niespodziankę ukochanej i wstąp do Lidla po bukiety pięknych kwiatów. Bo już od piątku do soboty w Lidlu wyjątkowy bukiet z 13 pięknych róż. Jedynie